और हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे वो सब मुख्तलिफ बस्तियों में बसने वाले इंसान ही थे जिन पर हम वही भेजते थे। तो क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर ये नहीं देखा कि इनसे पहले की कौमों का अंजाम कैसा हुआ, और आखिरत का घर यकीनन उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जिन्होंने तक्वा इख्तियार किया। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते?